Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Alleenstaande mannen krijgen in België voorlopig geen opvangplek als ze asiel aanvragen. De staatssecretaris die erover gaat zegt zo te willen voorkomen dat kinderen de komende winter op straat moeten slapen. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat ze de maatregel neerkomt op uitsluiting. Ze wijzen erop dat ook alleenstaande mannen kwetsbaar zijn voor geweld en misbruik. België heeft een tekort aan opvanglocaties. Daarom krijgen vrouwen, gezinnen en alleenstaande minderjarigen voorlopig voorrang. Het is niet duidelijk hoe lang die maatregel blijft gelden. De Volksbank heeft niet genoeg zicht op criminele activiteiten van klanten. Er is geen duidelijk systeem waarmee onopgemerkt kan worden of rekeninghouders zich met criminele praktijken bezighouden. Zo controleert de Staatsbank onvoldoende of klanten cryptomunten misbruiken om geld wit te wassen. Zo blijkt uit details die toezichthouder DNB bekend heeft gemaakt. Nederlandse internationale missies hebben nauwelijks succes. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken waar Nieuwsuur over bericht. Tussen 2015 en 2022 bereikten militairen kleine successen in landen als Mali en Afghanistan, maar het geweld en de instabiliteit bleven structureel bestaan. Volgens de onderzoekers wordt er op het ministerie te vaak positief gesproken over missies, terwijl ze dus weinig succesvol waren. Een internationale politieactie is één van de grootste netwerken van gekaapte computers onschadelijk gemaakt. Onder andere de Amerikaanse FBI en het landelijk parket van het OM hebben dat bekendgemaakt. Wereldwijd waren 700.000 computers geïnfecteerd met Kakbot, een zogeheten botnet. Zo'n netwerk van geïnfecteerde computers kan worden gebruikt voor cyberaanvallen, de verspreiding van ransomware en het versturen van grote hoeveelheden spam. Het landelijk parket denkt dat Kakbot voor honderden miljoenen euro aan schade heeft toegebracht aan bedrijven en overheidsinstellingen. De VS komt met een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat bestaat onder meer uit raketsystemen en vuurwapens, maar ook uit reserveonderdelen, ambulances en trainingen. Sinds de Russische inval heeft Washington voor ruim 43 miljard dollar aan materieel en munitie aan Oekraïne overgedragen. De Amerikanen zijn verreweg de belangrijkste militaire bondgenoten van de regering in Kiev. In Pakistan heeft zo'n 2 uur een volwassen leeuw over straat gelopen. Het dier was ontsnapt uit de auto van zijn baasje. Hoe dat gebeurde is niet duidelijk. Na een lange zoektocht is de mannetjesleeuw in beslag genomen. Zijn baasje is opgepakt. Het weer bewolkt en het koelt af naar een graad of 11. Vannacht en morgen vroeg enkele buien, soms ook met hagel of onweer. 'S Middags maar zon, maar ook af en toe buien. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Exodus, een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets, buitenplaatsdoornburg.nl. Bewonder ook de 72 wereldberoemde goudse glazen in de prachtige Sint-Janskerk. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Joost Vullings. Oké, hij zetelt niet in Rome, maar in Brussel. En ja, hij is niet de baas van de kerk, maar van het Europese klimaatbeleid. Maar toch, hè, heeft het CDA eindelijk weer in zijn paus. Zijn heiligheid Wopke Hoekstra is het ook niet goed. Welkom bij het Oog op Morgen. Tot middernacht de volgende onderwerpen. Ja, eigenlijk zit in het komende uur alles wat een goede uitzending nodig heeft. Vind ik dan, hè? Want twee grote thema's uit ons maatschappelijk en politiek debat komen langs. Vluchtelingen, derde landers in het bijzonder. En het klimaat, want er is weer een nieuw adviesorgaan opgericht. Het buitenland komt langs in het verhaal van de Franse ambassadeur die weigert te vertrekken uit Niger. Uiteraard is er cultuur. Het gaat over een film, maar het is eigenlijk niet echt een film. Het is met VR, virtual reality, en met opera. Kortom, iets op het kruispunt van oude cultuuruitingen in combinatie met nieuwe technieken. Ja, en dan mag natuurlijk in zo'n uitzending een culinair item niet ontbreken. En dan denk je al snel aan curryworsten. In het bijzonder die in Volkswagenfabrieken. Nou, volgens mij heb ik voldoende gezegd over deze uitzending. Dus dan gaan we eerst naar het nieuws van dinsdag 29 augustus. 12 jaar. Dat eist het Openbaar Ministerie tegen Pakistan Khalid L. omdat hij had opgeroepen Geert Wilders te vermoorden. De gevolgen waren volgens het OM groot geweest als iemand gehoor had gegeven aan die oproep. Dan was de Nederlandse democratie ondermijnd en de wereld zou zijn geschokt. Pakistan wilde L. niet uitleveren. De PVV-leider vindt dat jammer, want hij had graag de man in zijn ogen gekeken. Hem ook willen vertellen wat dit soort bedreigingen voor mij tekenen. Desondanks is Wilders tevreden over de hoogte van de eis. Het gebeurt bijna dagelijks en meestal blijft het onbestraft. Nu wordt er in ieder geval iemand vervolgd. Ik ben daar zelf heel blij mee. Wopke Hoekstra had dus een sollicitatie voor een functie elders, namelijk eurocommissaris van Klimaat. Na het gesprek met voorzitter von der Leyen was Hoekstra weinig spraakzaam. Het was een uitstekend gesprek, uitgebreid gesproken. Maar het is nu verder aan de president. Ja, Frans Timmermans, zijn voorganger, was vicevoorzitter van de commissie, maar die functie krijgt Hoekstra niet, toch? Weet u, het is echt aan de president. Ja, de president. En ook de Green Deal, die zit niet in de portefeuille van Hoekstra. Alleen klimaat, klopt dat? Het is nu aan haar om te bepalen hoe verder. Ja, opnieuw is een vrouwelijke wetenschapper opgestapt. Het gaat om planeetwetenschapper Daphne Stam van de TU in Delft. Ze had genoeg van de heersende machocultuur. Dat de expertise van vrouwen wordt onderschat. Dus wat je dan ook doet als vrouw, het wordt eigenlijk niet gezien. Dat komt omdat de wetenschap nog steeds uit een old boys netwerk bestaat. In de top, in de faculteit, maar ook in de universiteit zitten eigenlijk vooral mannen. Eigenlijk alleen maar mannen. Dus die nemen de beslissingen. We sluiten af met griezelig nieuws. In Australië zag een chirurg tijdens een hersenoperatie iets vreemds aan het brein van een vrouw. I thought, gosh, that feels funny. You couldn't see anything more abnormal. Ja, ze besloten toch maar te verwijderen. En toen gebeurde er iets raars. So I pulled it out and I thought, gosh, what is that? It's moving. Ja, het bleek een parasitaire worm te zijn. En hij leefde nog. Sterker nog, de worm leek wel blij dat hij was bevrijd. Everyone was shocked. And the worm that we found was happily moving. Quite vigorously outside the brain. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Gaan we naar de krant van morgen. Die is gelezen door Ewout de Jong. Hulporganisaties hebben te weinig geld om ouders te helpen die financiële steun nodig hebben. Volgens het Parool zijn er in Amsterdam steeds meer ouders die schoolspullen en andere basisvoorzieningen voor hun kinderen niet kunnen betalen. De organisaties doen wat ze kunnen, maar moeten geregeld nee verkopen, omdat hun geld ook op is. Ja, vorig jaar werden 5000 Amsterdamse kinderen geholpen door de Stichting Leergeld Amsterdam. Dit jaar is dat aantal nu al bereikt bij het begin van het nieuwe schooljaar. En ook bij andere organisaties zoals het Armoedefonds en het Jeugdeducatiefonds blijft het aantal aanvragen voor steun groeien. We willen alle kinderen helpen, zegt de directeur van het fonds, maar we hebben er de middelen niet voor. De problemen tussen schakers Magnus Carlsen en Hans Niemann over valsspelen behoren tot het verleden. De Volkskrant kijkt naar de achtergrond van het verrassende nieuws. Bijna een jaar geleden beschuldigde de Noor Carlsen de Amerikaan Niemann van valsspel. En hij weigerde ooit nog tegen hem te spelen. Valsspelen of bedrog is nooit aangetoond. Een schaakdeskundige zegt dat de twee er beide belang bij hebben om de veten bij te leggen. Ze zullen elkaar zeker weer tegenkomen bij schaaktoernooien. Als Carlsen dan zou weigeren om tegen Niemann te spelen, zou hij reglementair verliezen en is Niemann inmiddels flink gezakt op de wereldranglijst, dat wel. Opvallend is dat er niets bekend is over excuses of financiële vergoeding. De mobiele telefoon is langzaam maar zeker aan het verdwijnen uit de schoolklas. Vooruitlopend op een landelijk verbod op 1 januari. Middelbare scholen nemen ook extra maatregelen, schrijft het AD. Zo zijn er scholen waar het mobieltje ook in de pauze verboden is, binnen de school dan, zodat leerlingen contact met elkaar maken. Dat wordt niet door iedereen begrepen. We moeten toch kunnen socializen, zeggen twee leerlingen. Spanje is veranderd, schrijft Trouw. En nu hebben de Spaanse voetbalbond en nu nog voorzitter Rubiales dat ook door. Rubiales ligt onder vuur vanwege de zoenaffaire. Hij zoende na het winnen van het WK voetbal speelster Jenny Hermoso vol op de mond. De bond dacht de affaire eerst in stilte te kunnen begraven. Toen dat niet lukte, riep de voorzitter dat hij zeker geen ontslag zou nemen. Hoe het verder gaat is nog niet duidelijk, maar volgens de krant begrijpt Rubiales het alleen ja is ja nog niet. Sinds vorig jaar is in de Spaanse wet vastgelegd dat iedere ongewenste seksuele toenadering, bijvoorbeeld een zoen op de werkvloer, vervolgd kan worden. Solo CSC, zoals het in het Spaans heet, de voetbalbond en de voorzitter hadden dat nog niet begrepen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Introduced me to your family. Watched my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning when you got home from work. Making plans to travel around the world. Said we'd always put each other first. Oh, love songs we used to play too. Funny now I hate you. Now I remember when you call me late at night. I give you my hours and advice just trying to fix you. And all your daddy issues, but now I don't even miss you anymore. So I want all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your song. To my friends, telling me how bad it's gonna end. Always giving their opinions. Now I wish I would have listened. I could say I'm sorry, but I'm not. You don't deserve the one thing that you love. Now on how years back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed. Ja, fingers crossed van Lawrence Spencer Smith. En dan gaan we het hebben over vluchtelingen. Want duizenden vluchtelingen uit Oekraïne verliezen vanaf volgende week hun recht op opvang en werk. Reden? Het demissionaire kabinet wil de status van de zogeheten derde landers, mensen die vanwege de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht, maar een andere nationaliteit hebben, bijvoorbeeld mensen die daar waren voor een studie of voor werk, willen ze dus hun status opheffen. Gemeenten vrezen in grote problemen te komen. En dus was er vanavond een extra ingelast spoedoverleg van het Veiligheidsberaad met staatssecretaris Erik van den Burg, voorzitter van de commissie Asiel en Migratie van de VNG, de Nederlandse gemeente. Rutger Groot-Wassink was daarbij. Goedenavond. Meneer Groot-Wassink, kunt u mij horen? Ik heb beeld. Ik heb niet het idee dat de heer Groot-Wassink mij kan horen. En dan wordt een naarstig. De lijn moet eventjes hersteld worden. Nou, het gaat dus om derde landers. Dat wat ik zei, mensen die dus uit Oekraïne zijn gevlucht toen daar de oorlog begon. Maar die dus eigenlijk oorspronkelijk uit een ander land komen. Mensen die dus bijvoorbeeld daar voor werk of een studie waren. Die zijn hier toegelaten in Nederland. Maar ja, het demissionaire kabinet wil dus dat deze mensen Nederland gaan verlaten. En dat vinden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben daar problemen mee. En daarom proberen we daar nu over te praten met Rutger Groot-Wassink. Want dat is de man, is wethouder in Amsterdam, maar die gaat daarover namens de Nederlandse gemeente. En ondertussen kijk ik of de verbinding hersteld is. Anders moeten we misschien een plaat draaien of naar een ander onderwerp. Gaan we naar een plaat toe? Ja, daar komt hij hoor. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Ja, krijgt u er eventjes Johnny Cash er gratis bij met Ring of Fire. En we gaan eventjes naar een ander onderwerp. Het andere grote thema in ons land, klimaat. Maar daar hebben we iemand voor gevonden. Dat is namelijk de stikstofprofessor Jan-Willem Eresman. Maar de hoogleraar Milieu en Duurzaamheid is sinds dit jaar ook de allereerste voorzitter van het Wetenschappelijke Klimaatberaad. Een club die het kabinet gevraagd, maar ook ongevraagd, adviseert over het te voeren klimaatbeleid. En zijn allereerste advies verscheen vandaag. Meneer Eresman, goedenavond. Goedenavond. Ja, uw advies luidt maak haast met het klimaatbeleid. Hè? Als ik het allemaal helemaal terugbreng tot de kern, heeft zo'n advies wel zin als er eigenlijk een demissionair kabinet zit? Ja, nou ja, het klimaat wacht niet op een kabinet. Het wacht niet op regeringen. Het klimaat verandert gewoon door. Willen wij daar wat aan doen, dan moeten wij ook maatregelen daarvoor nemen. En dat betekent dat je toch door zou moeten reageren en dat je toch ook het klimaatbeleid ambitieus zou moeten inzetten. Ja, afgelopen week deed minister van Klimaat Rob Jetten ook een oproep aan Eerste en Tweede Kamer. Hè, zorg dat dat klimaatbeleid doorgaat, hè, niet controversieel verklaren. Dus eigenlijk tegen het kabinet zeggen, jullie mogen doorgaan. Ik neem aan dat u die oproep dan steunt. Nou ja, kijk, als je onze brief leest, dan zou dat eigenlijk de conclusie moeten zijn. Maar wij gaan eigenlijk nog een stap verder. Wij zeggen, 2030 is dichtbij. Er is sowieso beleid, staat op stapel, wat uitgevoerd moet worden om die doelen voor 2030 te halen. 55% reductie van broeikasgassen en eigenlijk 60%. Maar wat wij adviseren is dat je eigenlijk nog sneller zou moeten gaan naar klimaatneutraliteit. De tweede doel is in 2050 klimaatneutraal Nederland en Europa. En dat moet om die 1,5 graad klimaatverandering te halen. Er is in Parijs destijds afgesproken dat we minstens 2 graden klimaatverandering ten opzichte van pre-industriële tijd moeten realiseren. Maar eigenlijk 1,5 graad om de meest ernstige effecten te voorkomen. Nou, wil je dat halen, en er is een Europese wetenschappelijke klimaatraad, de evenknie van ons in Nederland, die heeft op verzoek van de Europese commissies allerlei scenario-studies op een rij gezet. En eigenlijk komt eruit dat je veel eerder dan 2050... vanuit mondiale rechtvaardigheid en vanuit ook onze mogelijkheden in Europa, dat je in Europa eigenlijk al wat eerder naar die klimaatneutraliteit zou moeten gaan. Ik hoor mensen eigenlijk alweer zuchten. Moet het nog sneller? Nou ja, het moet. Kijk, gelukkig hebben we tijd. U vindt wel dat we nog tijd hebben? Zeker. Bij 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. En dat is een ontzaglijk grote opgave. Levert ook veel voordelen op. Maar dat betekent wel dat je tijdig plannen moet maken en die ook ten uitvoer moet brengen. En dat is precies ook het tweede wat wij zeggen. Er zijn keuzes nodig, belangrijke keuzes in ons land, in Europa. En die moet je voorbereiden, want die uitvoer van die keuzes, dat kost heel veel tijd. En die keuzes, dat zijn keuzes waar je als overheid, daar moet je vanuit een bepaalde visie over de toekomst, die vertrouwen geeft en die richting geeft, moet je die keuzes kunnen maken. Die moet de overheid samen met de samenleving maken, die toekomstvisies. Maar die keuzes, dat vergt een afbouwplan en een opbouwplan. En ja, daar heb je echt wel tijd voor nodig. U treedt op een pikant moment aan. Hè? U zegt eigenlijk tegen de politiek, handel. Nu is het kabinet demissionair, dat is niet gunstig. Maar dit is wel de periode dat eigenlijk alle politieke partijen bezig zijn met hun verkiezingsprogramma. Heeft u contact gehad met commissies? Nee, wij hebben contact gehad met de wetenschap. Wij hebben contact gehad met andere klimaatraden. Wij hebben contact gehad ook met andere raden, met de planbureaus. Kijk, wij adviseren de overheid vanuit de wetenschap. En wij proberen, of tenminste wat ons doel is om die overheid te helpen om de eigen doelstellingen te kunnen halen en hoe je dat zo goed mogelijk doet. En, maar dat lees ik eigenlijk in uw advies. Hè? De urgentie brengt u over. Maar als ik nou klimaatminister was, zou ik denken, ja, ik moet sneller, ik moet meer haast maken. Maar wat ik dan precies moet doen, dat haal ik er niet uit. Nee, en dat heeft er onder andere mee te maken dat dit natuurlijk een vooraankondiging is in een brief. Waarbij wij zeggen van, ja, die keuzes, daar gaan we beter onderbouwen begin december. Kijk, de raad die is opgericht. Per 15 april zijn we in dienst getreden, zogezegd, multidisciplinair. Dus van alle kanten, bestuurskunde, klimaatdeskundige, maar ook transitiekundige, energiedeskundige. We zijn met z'n tienen en we zijn van alle disciplines gezamenlijk. Wij hebben een formele opdracht om 1 februari de regering te adviseren op het klimaatplan, wat iedere 5 jaar gemaakt moet worden, 2025-2035, om te adviseren hoe haal je die klimaatneutraliteit. Dat valt eigenlijk midden in de formatie, waarschijnlijk. Precies. Ja. Toen viel het kabinet en toen dachten wij, ja, dat is niet zo handig. Ja. Nee. Laten wij dan in ieder geval ons advies naar voren halen. Laten we dat dan in december uitbrengen. Hè, daar vlak na de verkiezingen, zodat dat in ieder geval in het coalitieakkoord nog opgenomen kan worden in die onderhandelingen. En laten we nu een signaal afgeven. De eerste, dat wij bestaan en dat we er ook zijn om de overheid te helpen. Dat we er ook voor gevraagd kunnen worden. Wij doen gevraagd en ongevraagd advies. En het tweede, dat er toch behoorlijke urgentie is. En dat komt voort uit die Europese Klimaatraad advies voor de doelstellingen 2040. Nu is het zo dat heel vaak wetenschappers vanuit verschillende functies zeggen we moeten opschieten, het gaat nu echt hard. Dus in die zin is het niet nieuw. Bent u niet bang dat u eigenlijk gewoon papier gaat produceren voor de bekende Haagse bureaula? Ja, dat is wel bij mijn aanstelling een van de grootste zorgen geweest. Hè. Dat zou ik ontzaglijk jammer vinden van ieders energie die erin gestopt wordt, de denkkracht die erin gestopt wordt. Kijk, de wetenschap zegt dat het mogelijk is. Wij kunnen nog die 1,5 graad halen in 2050. Dat betekent wel dat je als maatschappij zal moeten veranderen. En die verandering die moet je in gang zetten, daar moet je de tijd voor nemen, maar daar moet je wel nu mee beginnen. En wij kunnen best vanuit de wetenschap goed adviseren hoe je die veranderingen zou kunnen doen. En het zou doodzonde zijn als het beleid, ook al hebben ze een eigen keuze daarin, maar die adviezen niet volgen. Nou, dan wens ik u daar veel sterkte mee. Wie weet mag u ook langskomen bij de informateur of formateur om u verhaal wat dan af is toe te lichten. Dat zou natuurlijk mooi zijn. En we gaan genieten hopelijk van uw gevraagde en ongevraagde adviezen. Jan-Willem Eresman van de nieuwe Klimaatraad. Gaan we terug weer naar Rutger Groot-Wassink. Goedenavond. Goedenavond. Ja, daar bent u. Ja, u bent voorzitter van de Commissie Asiel en Migratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We hebben het over derde landers, mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar eigenlijk een andere nationaliteit hebben, omdat ze daar aan het studeren waren of daar aan het werken waren. En het kabinet zegt nu, het demissionaire kabinet, die mensen moeten het land uit. Daar was een overleg over vanavond. Heeft het kabinet dat standpunt gehandhaafd, die mensen moeten weg? Ja, het kabinet heeft dit al eerder besloten. Hè? Want eigenlijk zou op 4 maart de status van deze mensen al aflopen. Dat is toen verlengd tot 4 september. En als VNG hebben we steeds aangedrongen op een goed plan. Nou, daar hebben we van de zomer nog maar eens een brief over gestuurd. Omdat we echt wel zorgen hebben. En ook een beetje chagrijn dat het lang geduurd heeft. Maar dat standpunt is ongewijzigd. Dus op 4 september loopt de opvang voor deze mensen gewoon af. Dan zijn er nog 4 weken om eigenlijk een andere bestemming te zoeken. Want deze mensen krijgen ook geen leefgeld meer. Overigens is dat een relatief kleine groep die dat krijgt, want de meeste mensen werken. Maar het betekent dat er zo'n 2200 mensen op 4 september te horen krijgen dat ze binnen 4 weken Nederland moeten verlaten en niet langer kunnen worden opgevangen. Maar ik snap niet helemaal goed het probleem. Stel dat een iemand uit Bulgarije werkte in Kiev en die is naar Nederland gevlucht. Die kan toch prima naar Bulgarije toe? Nee, maar dat zou ook heel goed kunnen. Dus er zullen ook best mensen bij zitten die ook heel goed terug kunnen. De vraagstukken waar we nu eigenlijk voor staan is, deze mensen zouden verschillende dingen kunnen doen. Ze zouden alsnog bij het COA een asielprocedure kunnen starten. Lijkt niet heel kansvol. Ze zouden een werkvisum, een studievisum kunnen vragen. Of inderdaad terug naar het land van herkomst. Maar gemeenten maken zich er wel zorgen om dat er een gedeelte van deze groep is die niet teruggaat. Die bijvoorbeeld bij de rechter dit aan gaat vechten. En die gaat zeggen, ja, maar wij willen hier gewoon blijven. Want sommige mensen hebben natuurlijk ook gewoon een netwerk opgebouwd. Die werken, soms een relatie. Dus zeker als het die 4 weken overstijgt, dan wordt het een probleem. Want als er mensen zijn die niet terug willen, dat is voor gemeenten natuurlijk vrij lastig. Omdat als deze mensen op 2 oktober dan eigenlijk geen verblijfstatus meer in Nederland hebben, dat zou wel raar zijn als gemeenten er verantwoordelijk voor zijn om deze mensen dan uit Nederland weg te krijgen. Maar dat is natuurlijk echt een rijkstaak. Maar als mensen netwerk hebben en werk hebben, is het probleem toch niet zo groot voor gemeentes? Nou, deze mensen zijn vanaf 2 oktober gewoon niet meer legaal in Nederland. En ze mogen vanaf 4 september niet meer werken. Worden ze ontslagen? Nee, hun werk houdt direct op. En verzekeringen en dergelijke. Dus dat is wel degelijk lastig als mensen besluiten niet terug te gaan. Omdat je als gemeente mensen in de opvang hebt zitten die je er dan uit zult moeten zetten. En best wel wat gemeenten hebben ook zorgen dat het ertoe leidt dat er een grote groep mensen eigenlijk ongedocumenteerd in de steden gaat verblijven. Ja, dat is voor die mensen denk ik niet heel prettig. Maar is ook voor steden kan dat uiteindelijk natuurlijk wel tot problemen leiden. Ja, wat voor soort problemen? kan dat leiden? Nou, dat zou... vandaag heeft bijvoorbeeld ook de organisatie van mensen die dakloosheid bestrijden, Van Lente, gezegd en gewaarschuwd dat zij vrezen dat een gedeelte van deze mensen gewoon dakloos in de steden zal verblijven. Of dat ze die terugzien bij bijvoorbeeld het Leger des Heils. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet wenselijk. Nee, aan de andere kant is het best begrijpelijk dat het kabinet zegt, ja, voor deze mensen kunnen, als ze uit een veilig land komen, kunnen best daar naar terug. U heeft geen zin in mensen die op straat komen te staan. Wat zou volgens u dan wel een ideale oplossing zijn? Nee, maar dat mensen soms ook terug kunnen, dat staat helemaal niet ter discussie. Hè? Dus in die zin zullen gemeenten ook gewoon de opvang beëindigen. Hè? Mensen krijgen gewoon op 4 september een brief dat de opvang ophoudt. Het grote probleem zit, wat nou precies de juridische basis is om die opvang bijvoorbeeld te beëindigen. Het kan nogal, bijvoorbeeld in Amsterdam hadden we aanvankelijk 300 derde landers. Dat zijn er iets minder, omdat een paar mensen toch al naar de COA-route zijn gegaan. Het is behoorlijk wat gedoe als je meer dan 100 mensen bijvoorbeeld uit een opvang moet verwijderen. Nou is wel gelukkig duidelijk geworden dat gewoonlijk moet je dit soort dingen via een individuele zaak eigenlijk bij de rechter aanhangig maken voordat je mensen überhaupt uit kunt zetten. Dat is nu gelukkig niet het geval. Dus dat betekent dat de derde lander zelf wel de mogelijkheid heeft om een rechtszaak aan te spannen. Maar de gemeente kan de opvang beëindigen. Betekent gewoon dat er behoorlijk veel werk ook bij komt, waar gemeenten ook helemaal niet altijd toe zijn toegerust. Dus in die zin hebben we ook wel gezegd als gemeente, ondersteun ons nou juridisch, help daar nou bij. Want ja, dit is natuurlijk geen primaire taak van gemeenten om bijvoorbeeld mensen uit te zetten. Maar u wilt dus eigenlijk gewoon steun hebben van staatssecretaris Erik van den Burg om deze taak op u te nemen. Nou, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hè. Zolang mensen in de opvang zitten, zijn gemeenten verantwoordelijk. Ja, dat snap ik. Maar u wilt juridische hulp, u wilt geld. Wat wilt u precies? Nee, zeker. We willen inderdaad dat het kabinet heel duidelijk maakt wat we nou gaan doen op het moment dat mensen niet willen vertrekken. We willen juridische ondersteuning bij bijvoorbeeld procedures die mogelijkerwijs gevoerd gaan worden. De opvang moet natuurlijk wel, als die ook die 4 weken nog overspant, gewoon gefinancierd worden. Maar ook is het belangrijk dat er gewoon een duidelijke plek is waar mensen die alsnog de COA-route zouden willen volgen, hè, die alsnog een asielaanvraag willen doen, dat die zich op een duidelijke plek kunnen melden. Want het is onverstandig om die mensen naar Ter Apel te sturen, want daar hebben we ook niet heel veel plekken. Een van de dingen die gelukkig de staatssecretaris ook toegezegd heeft, is dat aanvankelijk zou mensen, als mensen besluiten naar het land van herkomst te gaan, kunnen ze een bedrag meekrijgen. Dat bedrag zou eigenlijk maar tot 15 september zijn. Wij hebben gezegd, rek dat nou gewoon tot 1 oktober, 2 oktober. Want wij gaan bijvoorbeeld met alle mensen echt wel praten om ze te bewegen te vertrekken. En dan is het een beetje gek dat je de ene dag bijvoorbeeld wel daar een financiële genoegdoening voor zou krijgen en de andere niet. Dus dat is gelukkig iets wat ook toegezegd is. En was dit het laatste overleg met Erik van den Burg? Of denkt u, nou, we gaan nog wel een keertje praten hierover. Deze kwestie sleept zich nog wel even voort. Ik heb de afgelopen weken zeer veelvuldig contact gehad met onder andere ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Wouter Kolff, en met de staatssecretaris. Dat zal de komende tijd nog wel blijven, want het wordt echt nog wel spannend wat er vanaf volgende week gaat gebeuren. We zullen echt goed moeten volgen hoeveel mensen nou daadwerkelijk weggaan of richting COA gaan. En wat er dan gebeurt, dat is best nog spannend. We gaan dat met u volgen. Rutger Groot-Wassink die sprak namens de Nederlandse Vereniging van Gemeenten, en hij is voorzitter van de commissie Asiel en Migratie. Yes, we are. Celebrate Tonight. Dat doen we ook. Ellen Stone zong het voor jullie allemaal. Frankrijk weigert zijn ambassadeur terug te trekken uit Niger. De junta die in juli met een staatsgreep aan de macht kwam, eiste afgelopen weekend dat de Franse ambassadeur binnen 48 uur zou vertrekken. Maar president Macron weigert aan het ultimatum gehoor te geven. De ambassadeur blijft. Afrika-correspondent Joost Basmeijer, goedenavond. Goedenavond. Dat lijkt me geen pretje voor zo'n ambassadeur. Zit hij er een beetje veilig bij? Ja, hij zit in de ambassade en die is goed beveiligd. Daar zitten Franse militairen namelijk die de boel daar beveiligen. En die hebben we ook al in actie gezien. Want vlak na die staatsgreep die op 26 juli is voltrokken... ging al een boze menigte naar die ambassade toe om te proberen om binnen te dringen. Ze hebben daar ook brand gesticht. En toen kwamen die militairen in actie. Die schoten toen namelijk traangas op de demonstranten af. Ja, waarom zou je eigenlijk als ambassadeur willen blijven als het gastland zegt, we willen niet meer met je praten, ga weg? Ja, nou ja, Niger is eigenlijk heel belangrijk, hè, voor Frankrijk. Het is eigenlijk een beetje de laatste bondgenoot van het land in de Sahel. In Burkina Faso en Mali had je eerder al soort gelijke staatsgrepen. Daar had je ook militaire junta's die aan de macht kwamen. En die hebben de Fransen al eerder de deur gewezen. En veel van die militairen die in die landen gestationeerd waren, die zijn ondergebracht in Niger of in Niger, zoals ik moet zeggen. Maar nu zie je ook dat de junta die dus nu ook de macht in Niger heeft gegrepen, eigenlijk ook wil dat de Fransen verlaten. Maar goed, de Fransen die blijven volhouden dat ze willen dat de macht eigenlijk wordt teruggegeven aan Mohamed Bazoum. Dat is de president van dat land die in 2021 democratisch verkozen werd. Maar goed, de kans dat dat gebeurt, die wordt eigenlijk wel steeds kleiner. Ja, want kijk, Frankrijk is de oud-kolonisator. En die zegt dan eigenlijk, we luisteren niet naar de nieuwe machthebbers. Wij doen waar we zin in hebben. Dat lijkt me dat het de kwestie alleen maar erger maakt. Ja, dat is korrel op de molen van die groente eigenlijk. Je ziet dat er aan alle kanten geprobeerd wordt om met die groente aan tafel te gaan. Om tot een soort van vreedzame oplossing te komen. Terwijl er ook gedreigd wordt met militair ingrijpen. Onder meer van economisch blok ECOWAS. Het buurlanden. Dat zijn de buurlanden. En ja, je ziet eigenlijk dat zo'n starre houding van de Fransen hier dan niet echt bij helpt. Maar ja, ze proberen toch nog kosten wat het kost hun poot stijf te houden. En ik denk ook dat ze hopen dat ECOWAS hetzelfde doet. Ja, ja, maar het begint een beetje een soort prestige te worden. Want wij houden die ambassadeur daar. Ja, dat kan je wel zo zien. Ik denk dat de Fransen een beetje klaar zijn met al die staatsrepen in de Sahel. Dat zie je eigenlijk, die houding zie je eigenlijk ook bij ECOWAS. Die hebben eigenlijk al na een week gezegd van als jullie nu niet die president weer terug op zijn troon zetten, zeg maar, dan zorgen we ervoor dat we met militairen, dan komen we met militairen ingrijpen. Dan komt er een militaire interventie. Nou, daar zijn ze een beetje op teruggekomen, maar die optie ligt nog steeds op tafel. En het komt eigenlijk een beetje omdat in Mali en Burkina Faso dus ook al staatsgrepen zijn geweest. Je ziet dat het nu ook heel erg verkeerd is gegaan. In Soedan, dat is ook een soort van staatsgreep eigenlijk. Twee legers die met elkaar aan het vechten zijn. In Guinea, ook in West-Afrika, heb je een staatsgreep gehad een paar jaar geleden. Dus je ziet eigenlijk dat daar een beetje moeheid begint te komen. En dat ze nu toch wel denken van we moeten toch wat strenger worden en wat strenger hiermee omgaan. Vandaar dus ook dat militair ingrijpen dat nog steeds op tafel ligt. Ja. Ja, ik lees dat hier in de krant, hè, dus dat die buurlanden de ECOWAS willen ingrijpen. Hoe gaat dat nu gebeuren en waar hangt dat op? Wat houdt ze tegen? Ja, wat ik al zei, ze dreigden er eigenlijk al heel snel mee. Toen werden ze teruggefloten door hun eigen overheden eigenlijk. Die buurlanden die zeiden, wacht even, in Senegal hebben we al onze militairen en politieagenten hard nodig. In Nigeria hebben we allerlei problemen waar we onze militairen hard voor kunnen gebruiken. Dus niemand zit eigenlijk te wachten op een militaire interventie of eigenlijk een regionale oorlog, hè, wat het dan zou zijn in Niger. Maar goed, wat ik al zei, ze proberen hun poot stijf te houden. Dus ze proberen toch maar dat op tafel te houden. In de hoop dat uiteindelijk die junta dan een beetje water bij de wijn doet. En wil praten over een mogelijke machtsoverdracht. Die dan waarschijnlijk een paar jaar gaat duren. Wat we ook in Mali en Burkina Faso hebben gezien. Waarbij ze dus nog wel een soort van macht houden. Maar uiteindelijk ook weer de macht uiteindelijk weer terug moeten gaan geven aan burgers. Ja, is dat een beetje reëel? Zit die junta stevig in het zadel? Ja, daar lijkt het eigenlijk tot nu toe wel op. Je ziet dat ze best wel een goede controle hebben in de rest van het land. Ze hebben overal gouverneurs neergezet. Ze hebben zelfs een premier aangewezen. En je ziet heel erg dat dat anti-Franse sentiment, dat zich dus heel erg op die Franse aanwezigheid, die zitten daar met 1500 militairen, dat begint te leven onder de bevolking. Heel veel mensen die zijn bang voor de propaganda die groente ook verspreidt. Die zeggen, ja, we worden straks binnengevallen door ECOWAS. En dan komen zij samen met de Fransen vertellen hoe we ons land moeten leiden. Dat moeten we niet hebben. En veel mensen die zijn daar toch wel gevoelig voor. Dus dat klinkt niet echt alsof die junta snel om de tafel gaat zitten onder dreiging van militair ingrijpen. Nee. Je zag tot nu toe eigenlijk dat ze eigenlijk alle pogingen van ECOWAS van de hand wezen. Die zijn meerdere keren langs geweest. Er zijn allerlei andere landen. De Amerikanen zijn nog langs geweest. Die wilden met junta praten. Die wilden ook met die Mohamed Bazoum praten. Die afgezette president die nog steeds wordt vastgehouden. Er is een klein lichtpuntje. Er is eventjes contact geweest tussen ECOWAS en de junta. Wat erop duidt dat er misschien op de achtergrond, zonder dat we dat hebben gezien, zonder dat we daar veel van weten, misschien nog wel meer gesprekken hebben plaatsgevonden. Maar goed, het is een soort van kat-en-muisspel wat ze spelen. En die dreigementen over en weer, die worden eigenlijk steeds feller. Dus het is een beetje de vraag waar het nu naartoe gaat eigenlijk. Ja, ondertussen zie ik die Franse ambassadeur zo voor me, die normaal gesproken rond het middaguur een cocktailtje ging drinken met zijn collega's. En die zit daar helemaal nu in zijn eentje, met al die militairen om zich heen. Ja, die zit daar inderdaad op die basis. Ja, waarschijnlijk geen cocktailtje, maar een glaasje Franse wijn, toch? Maar, ja, dat moet, dat moet hij drinken, want er is veel te veel van. Maar dat is weer een ander probleem. Ja. Die zit daar nu een beetje opgesloten. Het is de vraag wat hij natuurlijk überhaupt daar nog kan doen. Je ziet dat er overal burgerwachten zijn opgesteld die buitenlandse verdachte buitenlandse inmenging moeten melden bij de autoriteiten. Dus veel witte mensen, veel witte Europeanen, zeker Fransen, die komen er eigenlijk al niet meer de straat op. Dus ja, ik weet ook niet zo goed wat hij daar nu nog doet. Het lijkt echt een beetje een prestige ding van, nou, als we nu onze ambassadeur terugroepen naar Frankrijk, dan zou dat misschien ook betekenen dat we onze militairen terug gaan roepen naar Frankrijk. En dat is een stap die de junta heel graag wil, maar waar de Fransen eigenlijk ook nog steeds niet aan willen. Goed, het is me duidelijk geworden. Ik heb het te doen met de ambassadeur, maar je hebt het goed uitgelegd, Joost Basmeijer. Dank je wel. Don't Look Now, Creedence, Clearwater Revival. Dat was wel een revival van een tijdje terug al. Maar goed, we gaan naar de dag van morgen kijken. Want in Venetië wordt dan voor de 80ste keer het beroemde filmfestival gestart. Met naast de Rode Loper en uitreikingen van de Gouden Leeuwen ook aandacht voor een relatief jonge vorm van film. Immersive en virtual reality. Celine Dame is regisseur van Song for Passerby. Een virtual reality opera die te zien en te beleven is op het festival. Goedenavond, Celine. Goedenavond, hallo. Ben je al op een leuk feest geweest bij het Songfest of bij het filmfestival? Nee, tot nu toe nog niet. We zijn heel druk bezig geweest met opbouwen. Dus en morgen gaan we open. En daarna is er nog genoeg tijd voor heel veel feestjes. Maar tot nu toe alleen maar heel hard gewerkt. Ja, dan heb je die feestjes straks niet. Ik las een virtual reality film. Toen dacht ik, ja, wat maak ik dan mee als ik daar naartoe ga? Ja, dat is een goede vraag. De toeschouwers die worden eigenlijk ontvangen in een ruimte door een host. En die helpt ze dan bij het opzetten van zo'n VR-bril. Die heb je misschien wel eens gezien. Mm-hmm. En met die bril op gaan ze eigenlijk, in ieder geval onze ervaring, rondjes lopen op een oppervlak. Dus het is een soort speeloppervlak van 5 bij 6 meter. En op dat oppervlak lopen ze dan in VR van scène naar scène. Zo zou je het kunnen voorstellen. En dan maken ze eigenlijk een soort tocht door een soort muzikaal droomlandschap. Dus op een bepaald moment lopen ze bijvoorbeeld over een hele drukke straat en horen ze daar allemaal eigenlijk een koor van murmerende mensen. En als ze de hoek omlopen, komen ze bij een stervend paard terecht. En zo kun je voorstellen dat die hele ervaring een soort droommomenten zijn, een aaneenschakeling van fragmenten waar ze doorheen bewegen. Ja, dus het ouderwetse idee, je zit in een bioscoopstoel en je zit stil, dat is verlaten. Ziet iedereen hetzelfde als iemand naast me staat? Nou ja, ze hebben dus eigenlijk mogen toeschouwers zelf kiezen hoe ze lopen en waar ze kijken. Dus ze zien eigenlijk allemaal wat anders. Maar uiteindelijk, dat is natuurlijk tot op zekere hoogte, want er is wel een bepaald pad, zeg maar, voor je uitgelegd. En in deze ervaring gaat het wel zover dat we ook werken met 3D-camera's die op de toeschouwer staan gericht. Waardoor mensen dus ook zichzelf tegenkomen in de ervaring. Dus in plaats van dat je echt naar een acteur gaat kijken die voor jou een verhaal speelt, ben je eigenlijk zelf in deze ervaring een beetje een soort hoofdpersoon. Dus in die zin zien ze zeker allemaal iets anders. En kan je het ook beïnvloeden, het verhaal? Als je onderdeel wordt van zo'n scène? Nou, ze gaan daar heel erg op, maar ze hebben niet heel veel invloed op het verhaal. Dus het gaat eigenlijk juist heel erg ook over die ervaring van een beetje op een bepaalde manier juist buitenspel staan. Dat je als toeschouwer kijkt naar iets, maar ook misschien helemaal niks kan doen. Dus als een soort vlieg op de muur lopen ze door die ervaring heen en kunnen ze niet echt invloed hebben daarop. Het lijkt mij, hoe voorkom je dat mensen tegen elkaar aanlopen met zo'n bril op? We hebben één persoon publiek per keer. Dus het is heel intiem. Dus mensen reserveren eigenlijk allemaal een soort tijdslot van 30 minuten. En in die 30 minuten maken ze in hun eentje dus zo'n individuele tocht. Dat even commercieel gedacht, dat klinkt niet als een heel succesvol verdienmodel. 1 iemand per 30 minuten. Nee, maar het is zeker wel. Tenminste, we staan dan eigenlijk de hele dag door opgesteld. Het is eigenlijk wel een soort doorlopende installatie. Dus je hebt, we maken dan lange dagen achter elkaar, waarin we dus steeds een nieuw iemand uitnodigen om die tocht te maken. En dat is juist ook dus heel wat. Ja, ik vind dat wel heel bijzonder, omdat het heel intiem kan zijn op die manier. Omdat je dus heel dicht ook op de huid van iemand zit. Het is heel anders natuurlijk dan dat je ergens in een zaal zit en naar een podium kijkt of naar een doek kijkt. En zelf eigenlijk, in dit geval gebeurt het helemaal om je heen. Heb je dus zelf, mag je zelf daarin rondlopen, zelf kijken hoe lang je ergens blijft, hoe dichtbij je ergens gaat staan. Dus je hebt heel veel vrijheid. En daarom is het eigenlijk ook een hele intense ervaring. Ja, ik heb een filmpje gezien op YouTube en dacht ik vond het best wel engig. Beetje horrorachtig. Ja. Nee, dat je er zo in ziet. En het was een beetje donker en die muziek. Dacht ik, ik kan me voorstellen dat mensen het best spannend vinden. Ja, ik vind dat ook altijd wel bijzonder, ook aan dat je er dus alleen bent. En het is inderdaad wat je zegt, we maken vrij donkere beelden waar je dus doorheen trekt. Dat het eigenlijk op een bepaalde manier ook heel intiem is dat je zo op jezelf aangewezen bent in zo'n wereld. Want het is natuurlijk een hele voor heel veel mensen ook een beetje buiten de comfortzone. Heel veel mensen hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Dus je krijgt zo'n bril op en dan moet je het maar gaan doen. Dan moet je die tocht nog maar gaan maken door die droomwereld, waarvan je ook niet weet wat er om de volgende hoek heen zit. Dus het zijn in principe geen hele enge beelden, maar het is natuurlijk wel intiem dat je met jezelf een soort reis maakt op een plek waar je nog nooit bent geweest. Eigenlijk net zoals mensen gaan backpacken naar de andere kant van de wereld, kom je daarin van alles van jezelf tegen. Dus als je heel bang bent dat daar om het hoekje zit, nou dan ga je dat in die ervaring ook wel tegenkomen. Ja, dus in die zin is het een hele intieme kunstvorm ook gewoon. En ervaren mensen die dit meemaken, ervaren die het idee van het is inderdaad een soort film wat ik aan het bekijken ben? Of hebben mensen meer het gevoel, ik zit in een soort game? In ons geval is de ervaring eigenlijk vrij filmisch. Dat heeft natuurlijk ook te maken met waar we het eerder over hadden, dat het dus niet heel interactief is. Dus je hebt geen extreem invloed op dat verloop. Het is immersief, dus je gaat erin op, maar je kan niks enorm veranderen aan die situatie. Dus in die zin is het niet heel dicht bij de game. En is ook de esthetiek die we gebruiken, verwijst veel meer naar film. In dit geval zou ik zeggen dat het inderdaad meer film is. Maar tegelijkertijd schurken wij dan ook weer heel erg aan, omdat het een virtual reality opera is, zie je ook wel heel erg juist de invloed van soort theater en zeker ook van muziek. Dus de manier waarop muziek zich tot een toeschouwer verhoudt, dat is eigenlijk ook voor ons misschien wel de meest inspirerende manier of zo, hoe we daarover nadenken. Hoe groot is dit genre al? Het is al wel vrij groot. Dus er zijn natuurlijk heel veel makers over de hele wereld mee bezig. En tegelijkertijd is het ook een heel jong medium nog. En dat vind ik zelf heel leuk om daarom in te werken, omdat je nog, het is een beetje een onbeschreven blad nog. Dus er is nog geen soort old boys network die je kan voorschrijven van zo moet je VR maken. Er zijn nog eigenlijk heel veel mensen heel erg aan het zoeken ook naar wat moeten we ermee. Want je kan je voorstellen dat het iets heel anders vraagt van hoe je een verhaal wil vertellen of hoe je het medium echt als iets artistieks wil gebruiken. Dat is nog niet helemaal voorgeschreven of zo, ja, daar kan je nog alles mee. Dat lijkt me prachtig, maar halverwege sneed ik het al even aan. Eén bezoeker per half uur. Uiteindelijk draait zo'n filmwereld, of het nou VR is of gewoon 2D of 3D, om geld verdienen. Hoe kan zoiets commercieel gemaakt worden? Er zijn wel heel veel ook commerciële platforms natuurlijk die voor mensen thuis bijvoorbeeld VR aanbieden. Maar ik denk, het is natuurlijk, film is niet alleen een commercieel medium, het is ook een kunstmedium. En dat is natuurlijk ook heel subsidiegedreven of kan ook in heel veel musea en kunstvenues een heel mooi bestaan hebben. Is er ook een gouden leeuw voor jouw categorie, voor de virtual reality films? Zeker, 3 zelfs. Oh, en hoeveel ga je ervan halen? Neem ze alle 3 mee. Nee, ja. Ben je al genomineerd? Of hoe werkt dat bij die gouden leeuwtjes? Ik weet het niet. Ja. We zijn geselecteerd inderdaad. Oké, en wanneer ga je dat horen? Dat horen we aan het einde van het festival. Dus de laatste avond is er een soort grote gala. En dan worden al die leeuwen uitgereikt. En dan zullen we het meemaken. Nou, spannend. En dan hopen we dat het feest dan echt is en niet virtual reality. Céline Dame, regisseur van Song for Passerby. Dankjewel. Het is 5:12. Gehst du in de stad? Wat macht dich da satt? De Currywurst. Kommst du van de Schicht? Wat schöneres gibt het nicht als wie Currywurst. Mädchen Pommes dabei. Ach, dann gehen sie gleich 2-mal Currywurst. Ja. Daar kan je dus heel gelukkig van worden als muzikant van de currywurst. Het is de Duitse autofabrikant Volkswagen niet gelukt om die currywurst definitief uit de kantine te bannen. 2 jaar lang werd de worst vervangen door een vegetarische variant. Maar de vraag naar het culinaire cultobject was te groot. En dus is het concern gezwicht. Goedenavond, Wendy Lenis van het Wurst en Schnitzelhaus in Amsterdam. Ja, goedenavond, hallo. Ja, hangt bij jullie nu de vlag uit? Ja, we vinden dat nieuws heel erg leuk. Bij ons is de currywurst in het restaurant ook eigenlijk het hardlopende product. Dus ik kan me er ook niets bij voorstellen om dat van de kaart te nemen. Ja. Dus ik begrijp dat veel mensen bij Volkswagen gezegd hebben, nee, die moet weer terug. Ja. En dat is dus gelukt. Maar zijn er ook mensen bij het Schnitzelhaus die zeggen, nou doe mij maar de vega variant? Ja, die zijn er ook, maar het percentage is eigenlijk vrij klein. En ja, ook in Duitsland, dat is een groot land. Er zijn nog steeds heel veel mensen die vlees eten. Dus ook daar zie je natuurlijk een beetje die beweging dat er veel vegetariërs en ook veganisten komen. Maar de currywurst is nog steeds populair en überhaupt vlees ook in het algemeen. Ja. En bij Volkswagen hebben ze dus ook niet alleen maar vegetarisch, maar zijn ze overgeschakeld op veganistisch. Oh. En dat is natuurlijk ook een hele grote stap. En ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen daar niet helemaal blij mee waren. Nee, want je had ook geen keus als je daar werkte. Het was gewoon die veganistische worst of geen worst. Ja, precies. Je had dus wel buiten ergens nog bepaalde kraampjes waar je wel de currywurst kon kopen, maar niet meer in de kantine zelf. Ja, ja. En bij Volkswagen, ja? Ja, maar ik begreep ook dat dus Volkswagen voorheen zelfs een eigen worstenmakerij had. Ja, klopt. Ik geloof sinds begin jaren 70 hebben ze dus altijd in-house bij een eigen slagerij zelf geproduceerd. Dus die was ook super bekend en die werd ook bij voetbalwedstrijden in het stadion verkocht. Dus het was wel een heel groot, ja, belangrijk onderdeel eigenlijk. Ja, dus, maar toen zijn ze dus overgegaan op schummelworsten. Ja. Ja. Nee, en ik vind dat is gewoon ook prima. Dat moet gewoon naast elkaar kunnen bestaan. Maar om nu te zeggen, we halen het vlees helemaal uit het assortiment. Ja, dat is natuurlijk een beetje rigoureus. Ja, weet je ook of mensen nu toch nog voor die veganistische curryworst gaan? Omdat ze er toch misschien van zijn gaan houden na 2 jaar? Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Die mensen die van vlees houden, die hebben de echte curryworst nodig. En daarvoor gebruik je een braadworst of een krakauer of een bokworst bijvoorbeeld. En vaak zijn de vegetarische opties ook lekker, maar voor vleeseters, die kiezen dan liever de echte als ze de keuze hebben. Ja, zijn Duitsers een beetje vegetarisch aan het worden of is dat toch echt wel moeilijk met die Duitse vleescultuur? Nou ja, het gaat eigenlijk net zoals in Nederland, maar dan wel duidelijk langzamer. Ja. Dat is wat ik zie, maar ook in het restaurant. Er zijn vaak groepen en daar heb je altijd meerdere vegetarische of veganisten ook tussen. Goed. En die kunnen lang dan leven iets anders kiezen. De curryworst. Morgen is er weer een oog op morgen met Herman van der Zand. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. NPO Radio 1. 11 uur.